بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی صلی الله علیه وسلم کل چې دا منافقان تال راشی نوائی منگا گواہی کوو چتو بیشک دا اللہ رسولیے آو اللہ تا معلوم دا چتو ضرور دا اللہ رسولیے هو الله گواهی کوي چې دا منافقان بالکل دروغجن دي. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. دوی د خپلو قسمونو نه ډال جوړ کړی دی او په دې طریقه دوی د الله د لارې نه په خپل هم منه شوي دي او بل هم منه کوي. دا خلک ډېر خراب کارونه کوي. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. د دې ټول هر څه وجه دا ده چې دې خلکو ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو نو ځکه یې په زړونو مهر اوهاله شو اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. جورت گوره نو جوسی بای در تا دیر شانداری خکارا شی چی خبری کوی نوائی با چی خبرو تمی غوگوی خو پا اصل که دوی پشان دلر گو دی چی دیوال تا بدرولی شوی بی پا زور هر آواز د خپل ځان خلاف گلی دوی پا خود دشمنان دی د دوی نزان ساتا د الله غضب دی پا دوی باندی دوی کم خوا واپس بوتللی کی گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. او کله چې دوی ته وویل شي چې راشئ چې د الله رسول ستاسو دپاره د بخښنې دعا وغواړي نو دوی سرونه تاو کړي او تی وینه چې دوی ډېر په غرور سره دراتلو نه منع کیږي. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی الله علیه وسلم کته د دوی د پاره د بخښنې دعا اوغاړي او کو اون غواړي د دوی پاک کی یو شان دا الله با هرگز دوی معاف نکړي. بشکا الله فاسقان خلقو ته هرگز هدایت نکوي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. دا هم هغه خلق دی چې وایي چې د رسول په ملګرو باندې خرچ بند کړی چې خواري شي حال دا چې د ځمکې او د اسمانونو د خزانې مالک الله دی خدا منافقان نه پوهیږي. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دوی وای چې مونږه مدینه ته واپس ورسو نو څوک چې عزت والا دی هغه به ذلیل کس دا غزه نه بهر وباسي حالکه عزت خو د الله او داغو د رسول او د مؤمنانو د پاره دی لیکن دا منافقان وهيكي نا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اي مؤمنانو ستاسو مالونا او ستاسو اولاد دی تاسو دا اللہ دا یادنا غافل نکڑی او سوک چی داسی اکڑی هم هاوی بخسارے کی پاتی کی دن کی خلق دی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کم رزق چی مونگ تاسو لدر کرے دے داغینا خرش کرے مخ کی دا دینا چی پا تاسو کی چاہتا دا مرگ وقت راشی او بیا پا هاغ وقت کی اوائی چی اے زما ربا ما تا دی یو سورز مولت نور ولی را نکلو چی ما صدقہ ور کرے وے او پنیکانو خلقو کی شامل شوے وے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حال دا چکل دا چا دا عمل دا پورکی دو نیتا راشی نو اللہ ورلا ہرگز نور محلت نور کوی او سچ تاسو کوئے اللہ دا غین خبر دے